سی تاسو لر اے مسلمانانو اے عمراو بهما اپد دوالو باندې رافت النرمی فی دین الله فبارد جاری کولو د حکم او د قانون د الله کی ان کنتم تؤمنون بالله کئی تاسو چی مان ساتئی پا اللہ والیوم الاخر اوپر زرستنئی والیشہد او حاضر دیشی عذابهما سزا ورکولد دی دوارو تا دا سلسل دوری چی وحی نورا حاضر دیشی ددی دلی دو د پارا طائفت من المومنین یو اڈل د مومنانو نام دا غو چی ویلو چی او یجعل اللہ لہن سبیلا نو دا قانون جوړ شو د غیر شادی شوده او د پارا او د شادی شوده او د پارا چې کله سلور گواهان وی نو سید الکائنات رجم کړي سنسار چورته وي چې کله نارینه وی نو راو واستي شي او بدرول شي او په غټو بهولي ترغه پوری چې د مرشی او په دې غټو کې پټ شي زنانه د پارا فقها او دا طریقه ذکر کړي چې هغه له کنجو کې او تر دې نامي پوری پزمکه کې به حق او بیا به غیر چا پیر نه پکان اولی تر دې چې سشي دا حکم د سنگسارو د شادي شوده او د پار او د غیر شادي شوده او د پار دا قانونو دی آیات بارکی بیا د علما او دو قولونه دي چې کله د سوره نور او د احادیث سره د رجم حکم راغی د رجم حکم دا په احادیث مشهور او متواتر سره ثابت دیو جنا کم حکم چې د قران وی نو د احادیث حکم داغه سره تړلې حضور پاک صلی الله علیه وسلم رجم کړو خلفای راشدین رجم کړو د دې آیات بارکه د علما او دو قولونه دي سو کوئی چې د آیات د سوره نور او داغه حدیث سره دا حکم منسوخ شوه دا په ابتدا د اسلام کې دا د متقدمین او علما او مسلک دي چې هغه نسخ پا عام مانا بانے غستے مطلق حکم بدلے دوتا متقدمین علماء نسخ ہوئے لو دا متقدمین علماء پا نزبانی دا آیات مبارک منسوخ دے رست علماء کرام لکلی چنا دا یو غایہ ذکر شوی واو یجعل اللہ لہن سبیلا چی اللہ دیتے قانونو گردے نو قانون بیان کو دا حکم بدل شوی نرے نو کوم علما چې وایي چې آیات منسوخ نه دي نو اسلامی جیل جوړوي د گواهانو د صفایي د پاره د قاضي د فیصلې د انتظار پوري دایب په جیل کې سوي بندي یعنی دغه زنانا او دغه نارینا د قاضي د فیصلې پوري د گواهانو د تزکیه پوري او د حد شرعي د جاری کولو پوري فامسکوهن فی البیوت پا جیلونو کی ببن پراتی نو پا دے اعتبار بانے وئی چی دا آیات مبارکا دا حکم منسوخ نرے دا آیات مبارکا دا حکم چکل دغ مانے والے نو بیا دا آیات حکم سنرے دا منسوب نرے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو وئی خضو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عامن وَثَيِّبُ بِسَيِّدْوِ جِلْدُ مِئَتٍ وَالرَّجْمُ نبی علیہ السلام وَالَ ایمَانَا او دا احکامات قبول کئی اللہ ور تلار او گرزولا دا غیر شادی شده و دا پار سل دوری دی او یو کال دا وطن نشدل لی یو کال سدی دا وطن نشدل لی فرمائی وَالَّذَانِ هَغَدْ وَكَسَانْ یا اتیانی ها چرات للو کی دی بے حیائی تا منکم دتا سنا فآذوهما نزرر او تکلیف ارسوی دویتا فإن تابا کچرتو بے ویستاد دی خپلی گنانا و اصلحا او درست کو نیکی کو خپل عمل فاعرضوا عنهما نمخوار وید دی دوارونا ان الله بیشک الله کان دے تواب الرحیم دیر توبہ قبل ان کے او مہربان مخک الله رب العزت تفصیل لدی تیر کو کچره داسې ګناو به هي سرګند شي نو سلور گواهان دستور ګدل دو قائم کړي او کو سلور گواهان دستور ګدل دو گواهیو کا نو ابتدا کې حکم داو چې پکورونو کې بند کړي تر دې چې مرګ دیل ر وفات کی یا الله د دوی د پاره سبل لارا بل قانون جوړ کی رست حکم راغه په سورې نور کې د غیر شادی شوده زنانا او نارینه د پاره سل دوری مقرر شوی او د شادی شوده نارینا او زنانا د پاره په احادیثو متواتر او سرا رجم ثابت ته احادیث متواتر او سرا رجم ثابتو دیوے کیلئے واللذانے کی علماء کرامو گن تفسیرون ذکر کریو چی دین سوک مرادو نو یو قول دادے چی واللذانے ددین مراد اغنر او ماددا او دیوے کی واللذانی سیغد تذکیر ذکر کا په طریقی د تغلیب سرا تغلیب دیتا ہوئی چو قرآن و سنت کی او حکم ذکر کی گی نو دا حکم اگر چنارینو زنانو تا شامل وی خو مذکر سیغ ذکر کی دا وجد شرافت دا نارینو نا نو تغلیب غلبے ورکڑی دا مذکر تا پا مونس بانے نو سیغا اگر چی دا تذکیر دا واللدانے خو مراد تینا ہما الزانی والزانیا دا دا امام سدی او د سید ابن جبیر د دای قول له او دیم قول داو چې نه دوارو نه مراد ناری نه دي دا قولم بعض مفسرین ذکر کړو کداغه قول شي چې ولذان نه مراد نرو ماده شي لوبیا وای مخکی آیات کې ذکر شو نو دی او داغه په منس کې سفر اگره ابر لم سوچ رسی کچره ولذان کی مراد رجل او مرعشی ندا حکم خمخ کی تیر شو ندا غی بارک یو فرق علماء کرام دا ذکر کړو چا غمخ کی ذکر شول ناغه حال د سو د محسنین یعنی شادی شو دا او دی کی دا هغه ذکر کای چا غیر شادی شو دی مراغی تفسیر بیا رسو سورہ نور کے راغے یا په حدیث مبارک سر راغے او یو قول مفسرین دام ذکر کرو چو واللذانین مراد دوارا ناری ندی او دا آیات دل واتت بارکی او داغی سزائی ذکر کولا لکہ بعض مفسرینو دا قول ذکر کرے او دیوے کیوئی فآذو ہما دیل زرر رسوئی نو اکثر صحابه کرامو داسې قتل کړي دي لکه ابن کثیر دیږي کی دا روایت ذکر کړي او خلفای راشدین اکثر د دوی قتل کړي علی رضی الله تعالی عنہ ویلی چې دای دی اوچت زین روغر زول شي او په دې طریقې دی دای تاسو شي سزا دی ور کړې شي په دې طریقې باندې دای تاسو سزا ور کړې شي حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی مر رہے تموہ یعمل عمل قوم لوت فقتل الفاعل والمفعول به دا قتل حکم راغلے او بعض علماء کرام لکلی لکد احناف و مسلک دارے چی دا دی بارک دا ہر دور خلیفت اختیار دے داغ دور مناسب دے ورته سخت نہ سخت سزا سو کی او دے لٹے نو دی آیات مبارکہ کی دغا ذکر کولو واللذانی ها غدو کسانیات یا نها شرات دلو کی دیکار دبی حیئی تمن کم تاسو نفع آذو ہما نو ضرر او تکلیف رسوئی دی دوارو تا فا ان تابا کچر توبے ویستا و اصلحا او نیکی کو درست کو خبل عمل فا اعردو عنہما نو مخواروئی دی دوارو نا ان الله بیشک الله کان دے تواب الرحیم دیر توبہ قبل ان کے او مہربان اوس دې رستو دو آیاتونو کې د توبې تفسیر ذکر کړي. انما التوبه تو بشک توبه او داغه قبل دل علی الله په الله بانی للذین دهغه کسانو د فاره دا یعملون السوء بجهالته چی عمل کوی غی بد او ناکار بجهالتن پنا پوهی سرا د جهالت او د ناپوهی د وجنه او ناکار عمل کو او دا مساله د ویسوک چې کوم ګناه کوي او کوم بد عمل کوي نو د دغه ګناه په وخت کې د جاهل له کچره د جاهل نه وین نو د بولی داسې کول نو بجهالت دې د پاره وي هر هغه چا د دې وجنه امام مجاهد قول ذکر کړي ابن کثیر وَيَقَالُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ كُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ خَطْوَةً أَوْ عَمَدًا فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ الذَّنْبِ امام مجاهد مشهور تابعی دی رحمه الله او نور ډیر علماء لیکلي چې څوک د الله نافرمانی کوي که خطا سره یو که قصدن سره نو دې په دغه وخت په جاهلانو کې دی حتا يَنْزِعَ عَنِ الذَّنْبِ تر څو چې ګنا نه وته حالتی گناہ کی دے پا حالت دا جہالت کی دے او گناہ کار دا جاہلان دے لکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تویلیو چی تاسو غوازب حکی ان اللہ یامرکم ان تذبحو بقرہ اللہ حکم کرے چی غوازب حکی قالو وتتخذنا حزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلی قوم مرتبی تمہنگ پو لٹوکی کے ویزا پناہی غارم لٹوکونا ٹوک خود جاہلانو کار دے یعنی ٹوک گناہ وا او گناہ ہر گناہ پو وقت کی سڑے جاہل وی امام مجاہد وی کل من عصا اللہ خطوا او عمدا فہو جاہل حتی ینزع عن الذنب وی سوکم چی گناہ کئی ترسو دو گناہ ندے واپس شوئے ندے دقا وقت کی دے جاہلی صحابی کی دارنگی یو حدیث ذکر کرے وقال قطادت و نبی العالیہ انه كان يحدث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب نصابه عبد فهو جهاله رواه ابن جرير امام قتاده ابو العالي رحم الله نے نقل کی چویڈر صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام بوی چہ ہر گناہ چیو بندے کئی نو بس فهو جهاله بس گناہ دے جہالت گناہ سے شیری دے جہالت نو کوم گناہ ک سړې کای ک صغیره دا ک کبیره دا دا وخت کې د جاهلانو کی حسابيږي دارنګ یو حدیث د حضرت امام قتاده نه ذکر کړي وای راجم اشل اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرعوا ان کل شین عص الله به هر غشې چې نافرمانی وشي د الله پاغه سره عصا الله به چې نافرمانی وشي د الله پاغه سره نو فهو جهالت دا جهالت ته که قصدن وی او که غیر قصدن وی دارنګ امام مجاهد قول په بل سند سره ذکر کړي چې کل عامل بمعصیت الله فهو جاهل حين عملها هر عمل کون کې چې د الله نافرمانی کوي نو دې په دغه وخت کې جاهل لے دې په دغه وخت کې سشه دې دا جاهل لے الله وی د توبې اصول ذکر کوي انما التوبه بشک توبه علی الله په الله باندې یعنی د توبې قبولیت د چا دی او د چا توبه قبليږي للذین دعا کسانو د پاره دا یعملون السوء چې عمل کوي بد او ناکاره بجهالت پنا پوهی ثم یتوبون من قریب او بیا توبه باسی من قریب نزدین یعنی د مرگ نه مخکی مخکی من قریب معنا سو نزدی یعنی د مرگ نه مخکی مخکی توبه ویستا گناه وکا او بیا د مرگ نه مخکی مخکی توبه ویستا او ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس شو چې من قریب سم معنا دا وی ما بینه و بین ای انظر الی ملک الموت توبه او باسی پمند دی کی چې دلا ملک الموت لیدل نه او چې کله ملک الموت لیدو او دسترګونه پرد لری شو او دارنګي د غیب نه خبره شهادت تور رسیدا نبيات وب قبلیګنا او یو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای چې ان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرغر. الله د خپل بنده توبه قبلای تر سوچ د غرغره حالت رسیدلې نه ځن کدن شروع شوی نه ځن کدن نمخ کې مخ کې کيو سړی کفر کړي شرک کړي گناه کبیره کړي یا وړ ګناه کړي او د اخلاص سره توبه واسي نو الله رب العزت توبه قبلې ماته عمردا چې د توبې د پار خپل خپل اصول لیکه پر د حق خوړلې چاته zarar او تکلیف رسولې نو داغی توبه الاده چه غی نمافی و غواری و غی ماف کی ثم یتوبون من قریب او بیا توبه و باسی دا مرگ نمخ کی مخ کی او اکرم رحم اللہ بوی دنیا کلو ها قریب دنیا گو را طول نزدی نزدی دا دنیا بس زرزر تیری گی و پدی فنا دا دنیا طول بس نزدی دا بی دا مرگ نمخ کی مخ کی توبه ویستا فاولائک دغه کسان یتوب الله علیهم توبه به قبول کی الله د دوی په دوی و مهربانیو کی الله رب العزت د دوی توبه به قبول کی او رب العالمین د بنده په توبه استوبانه ډیر زیات خوشاله کی. او دا مسله ده چې رب العالمین د بنده توبه قبلای فضلن او احسانن د چا په زور رښتا خود رب العالمین احسانن او تفضلن د خپل بندگانو توبه قبلې او خبردارې ورکړې وای علم یعلمو آیا دای پویګینا چې بشک الله د خپل بندگانو توبه قبلې او گناهونه معاف کړي. الله د خپل بندگانو توبه قبلې او گناهونه معاف کړي. او حدیث پاک کې راغلی امام ابو داود حدیث ذکر کړي وای کله چې الله شیطان ابلیس پلانت کو نو در رب العالمین نے محلت غختو اللہ ور تر تر نمبیش پیلی پوری محلت ورکو نو شیطان وی چستا پا عزت و جلال میری قسم وی زب بنی آدم گمراکوم تر سوچ روح پدی کی وی نو رب العالمین وی و عزتی زمادم پخپل عزت بان قسم وی چی زب امیشہ دی لبخنکوم تر سوچ د ایمان بخنه غواړي. شیطان وی زبه گمراه کو او رب العالمین وی چې دای توبه واسي نو زبس کو زبد دای توبه قبلو وای په دوه سيزونو د شیطان ملا ماتيږي. یو کثرتي طریقې سره لا اله الا الله ویل خو سره د ډیره چې په خله وی او ځان دې په پوها کړي او یقین او ایمان دې په لا اله الا الله سره د شیطان ملا ماتيږي. یو چې کله سره توبه وباسي او استغفار وای خو د جبه استغفار نه پزړه کې په ګناهونو خپېمان دي خپل ګناهونه ځان ته مخیل کړی پزړه خپېمان دي او په خله باندې توبه او استغفار وباسي فولائک یتوب الله علیهم دغه کسان توبه به قبول کړي الله د دوی وکانه الله دې الله علیما حکیما فوها او حکمت والا ولیست التوبه او نشته دی قبل دل توبه للذین دعا کسانو د پاره عملون السیئات چه عملونه کوي ناکار حتا تر دی اذا حضر کل چرا حاضر شي احدهم الموت یود دوی تمر قال وای انی تبت الان بشکا ز توبه وباسم اس نو د مرګ او ځن کدن په وخت کې د هیڅ چا توبه قبلي کینا وللذین او نه د هغه کسانو توبه قبليږي یموتون چې غي مړ کیږي او هم کفارون او وی دی په حالت د کفر کې او د مرګ په وخت کې د کفر نه توبه واسي. نو که یو مؤمن د مرګ په وخت کې د ګناهونو نه توبه واسي دا غو توبه قبول نه را او که یو کافر د مرګ په وخت کې د کفر نه توبه واسي نو دغه توبه قبول نه را او د مرګ نه مخکې مخکې چې چام توبه وېستا نو رب العالمین د خپل بندگانو توبه قبلې. اولائک دغه کسان اعتدنا تیار کړې دې مونږه لهم د دوی لپاره عذابا الیما عذاب دردناک عذاب دردناک. یو حدیث پاک کې راغلی مسند احمد حدیث ته چې ان الله يقبل توبه عبده وی اللہ دخپل توبہ دخپل بندہ توبہ قبلی او بخنک ایخپل بندہ تا ما لم یکع الحجاب ترسو چی پردہ واقع شوی نی ویل شل چې قربان اے دا الله رسول پر د سشیرا وی چې نفس د سړی نه روح تی وزي او د په حالت د شرک کی وی حالت کفر کی چې روح وته حالت د شرک کی چې روح وته نو بس پرده واقع شو ورنه چې ایمان په حالت کې د انسان نه روح وزي نو رب العالمین د خپل بندا د معافی د پاراس اسباب به جوړي بیا ګورې سره والذان هاغد وکسان یاتیانها چراتللو کی دی کار د به حیایتا منکم دتا سنا فاعوهما نظرر او تکلیف رسوی دویتا فین تابا کچری توبه ویستا و اصلحا او درست او نیکی کخبل عمل فاعرضوا عنهما نمخواڑ وید دی دوارونا ان اللہ بیشک اللہ کان دے تواب الرحیم توب قبل ان کے و محربان انما التوبة بیشک توبا علی اللہ پا اللہ بانی للذین آدھاغ کسانو دپار داؤداغ چا توبا اللہ قبلی یعملون السوء بجہالت چی عمل کوی بدو ناکار اپنا پوہی ثم یتوبون من قریب او بیا توبو باسی غی من قریب نزدی یعنی مرگ نمخ کی مخ کی تزن کدن دا حالاتو لیدو نمخ کی مخ کی فاولائک دغ کسان یتوب اللہ علیہم توبہ بقبول کی اللہ داغوی وکان اللہ دے اللہ علیما حکیما پوہا او حکمت والا ولیست التوبتو او نشت دے توبہ یعنی نشت دے قبل دل توبے للذین دعا کسانو دفارا یعملون السیئات چعملون کوینا کارا حتا تردید حضرا کل چرا حاضر شی احدهم الموت یود دویت مرگ قال وائد انی تبت الانا بیشک از توب و باسم اس وللذین اونا کسان یموتونا چه غیب لکیگی وهم کفار او یغیب حالت کفر کی اولائک دغ کسان اعتدنا تیار کرده منگا لهم ددوید پارا عذابا علیما عذاب دردناک وصل اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسوتا ان ترث النساء دا چی میراث واخلی تاسو د زنانو نه کرها په زور باندې ولا تعدلوهن او تنگی مکوي پدوی منی کوي مدوی لتذهبوا د پار چ واخلی او حاصل کئ تاسو به بعد ما بعد هغه مالونا او مهرونا آتے تمو ہننا چتا سور کڑی دی دویتا الا ان یاتینا مگر دا چرات للو کی دا زنانا بفاحشتن پکار د بے حیائی مبیناخ کاراو سرگن سرا وعاشرو ہننا او جون تیروی د دوی سرا بالمعروف د شریعت مطابق فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ كَچَرِ بَدْ گَنَئِ تَاسُ دْوِي فَعَسَى نُنِزْدِدَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا چِ بَدْ بَگَنَئِ تَاسُ يَوْشَي وَيَجْعَلَ اللَّهُ أَوْ بَگَرْزَوِيَ اللَّهِ فِيهِ پَاغِي كِي خَيْرًا كَثِيرًا خَيْر دیر دا آیات مبارکہ دا زنانو پگنو حقوق بانی مشتمل آیات مبارک دے او د اسلام نمخ کې د جاهلیت په دور کې چې د زنانو سره کوم ظلمونه کېدل داغي الله رب العزت منع کړي او دا ظلمونه اوسم د اسلام نفس په باز خلکو کې د ناپوهۍ د وجه ناراضي. امام ابن کثیر او دارنگی روح المانی امام قرطبی دی نور مفسرینو د آیات مبارکه په تفسیر کې ذکر کړي. د امام بخاری رحمت الله علیه قول ذکر کړي. امام بخاری رحم الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي وی کانو اذا مات الرجل نکان اولیاؤه احق بامراته. کله چې به یو سړی د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې مړ شو نو د دغه سړی هغه وارثان هغه به ډېر حقدارو داغه په بیبي باندې ان شاء بعضهم تزوجها کده بعضې به خوښه شوه نو په نکاح به واغستا او که خوښه به شوه نو بل چاله به په نکاح ورکا او که دا غی بخوخه نشو نو په نکاح به نور کولا بس دا زنانه به په میراث کې وړاو دا به خپل میراث ګڼلو. نو دا آیات الله رو لګلو چې اے ایمان والو حلال ندی تاسو ته ان ترث النساء کرها چې په میراث سره زنانه یو صحیح کرها په زور باندې په دې ترتیب باندې اغیبا زنانو بان قبضو کا. او یو قول نام دید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چکانت المرأت فی الجاہلیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی او زنانا پا زمانی دی جاہلیت کی چداغی خاون بمرشو نرابغی او سڑے دخاون دوارسانونا رور بو یا بد خاون بل رشتہ دارو فالقا علیها ثوبا نو یو جامه او صادر به د زنانه د سر د پاس اوروا چولو بس دا باغ خپل قبضه وک کان احق بها بیا باغ په دی باندې ډیر حق دارو بیا هغه خو هوا کده په نکاح غستا او کنای غستا بلځه کی ور کولا یا پیدا بلځه کی ترغی پوری پنکان اور کولا چداغی په میراث کې کمال بو آبه دي سړی ته وبخلو آبه دي سړی ته وبخلو. نو د دې ظلم انسداد په دې طریقې باندې وشو. دارنګ دا روایتم مفسرینو ذکر کړي وای کله چې یو سړی بمړ شو او دا غنه به لور پاتې شو نو باز وارثان ورالل او صادر به جامه به داغي په سر وروا چولا نو کچری اغي سره به نکاح کول لغختل او داغي سه حسن او خاص بنو نو بیا به د خلکو لب په نکاح ور کول منی کوله تر دې چې دا مجبور شي او دا کمال جو ورته دې چې دا دی وارث لپریزي او کناغي سره د حسن د وجنه د نکاح را ده به لرلا نو بیا به غی ته داغي پورا حق نو ور کولو. نو دا آیات مبارکه الله رب العزت وروړي ګلو سم ګوردا طریقه وی باز علاقو کې دا رواج دې سوچ ولکوي یو زنان خاون چې مړشي نو اکثر باز رشتہ دار و ير پړونه ول ورکو د دیو پړونی ور کولو د برکی مقصد دای چې دا بوز دې پورې سر سپینای بای زنانه گیلیم که وی زما خاون مر شو مال مور او پلار او رشتہ دارو چا پړونه رانړو بس دغه یو پړونه داغي برخای بیا غنه نکاله پریزی میراث کې قسم څوک برخنه ورکې پدی ترتیب بانی و ير ادا زمونږ غیرت ته ادا زمونږ قانون دی چې دا کونډا او خاون دی مرشی دا بسر سپینای دا ظلم پدی ترتیب د اسلام نمخ الله رب العزت د آیات مبارکه رولې ګلو دا آیات مبارکه رولی گلو فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسوتا ان ترس النساء چپ میراث سر واخ لئی تاسو زنانا کرہن پزور یعنی دا زنانا بے میراث گنر او پتی بے قبضو کا او بیا به نه نکاح کولا او نوې بلور کولا تر دې چې خپل دنیوي فواید به حاصل کړ. او یو معنا د آیات دام و اے ایمان والو حلال ندی تاسو ته ان تر سن نساء چې په میراث سره مال والي د زنانو نکر ها پزور داغی د میراث غمال له تی مجبوره کې او داتې پزور باندې والي الله رب العزت وای دا درته درست ندی دا درست ندی. ولا تعذلوهن او ممنه کوي دوی لتذهبوا ببعض ما اتموهن عذل ویلکی کی تنگئی تا او عذل ویلکی